Αγνή παρθένεθες πίνα, αχράντε Θεό το τόπο. Χαίρε το άσμα χερουβήν, χαίρε ύμνος αγγέλο. Η ψηλωτέρα ουρανών, αχράντε Θεό το I'll make this back or clap.